شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به شما گلای خوشبو، چه خبرها؟ خوبین؟ خوشین؟ الهی شکر. گلای قشنگم، به نظر شما وقتی که آدم توی خونه یا توی اتاقش نیست باید لامپ اتاق رو خاموش کنی یا نه؟ امشب میخوام از این لامپ براتون قصه بگم. این لامپ تو اتاق مریم کوچولوه. بله، پس خواهش میکنم به قصه گوش بدید. قصه که اسمش هست لامپ کوچیک و نورانی. یه لامپ کوچیک و پرنور از سقف اتاق مریم کوچولو آویزون شده بود. مریم کوچولو از صبح که از خواب بیدار می شد لامپ اتاقش رو روشن می کرد. تا کی؟ تا شب، وقتی که دیگه می خواست بخوابه. فرقی هم نمی کرد که مریم توی اتاقش باشه یا نباشه. برای همینم لامپ اتاق مریم همیشه خسته بود. گاهی اونقدر بی خودی می تابید و اتاقی که هیچ کس داخلش نبود و روشن می کرد که از نفس می افتاد و آرزو می کرد حتی شده برای چند دقیقه برق قطع بشه تا بلکه بتونه چشماشو ببنده یک کمی بخوابه و استراحت کنه. چند روزی بود که توی خونه مریم کوچولو اینا خبرهای تازه‌ای بود. قرار بود مریم کوچولو و خانوادش برای چند روزی برن به مسافرت. لامپ اتاق مریم از این بابت خوشحال بود، نه اینکه دلش برای مریم تنگ نشه، نه، اما خب وقتی مریم کوچولو و خانوادش به مسافرت می رفتن اون رو خاموش می کردن و اون می تونست برای چند روزی استراحت کنه. بالاخره روز سفر رسید. مریم وسایلش رو جمع کرد، چند دست لباس و چیزایی رو که لازم داشت داخل چمدون گذاشت. بعد صدای پدر رو شنید که میگفت دخترم مریم عجله کن بابا، داره دیر میشه ها. مریم با شنیدن صدای پدر بودو بودو در چمدونش رو بست و گفت اومدم بابایی، اومدم. بعدم چمدون کوچولوش رو برداشت و از اتاق اومد بیرون. لامپ اتاق مریم فکر کرد که مریم بر میگرده و اونو خاموش میکنه. چند دقیقه بعد لامپ اتاق مریم صدای روشن شدن ماشین بابای مریم و بسته شدن در حیاط رو شنید و اون موقع بود که فهمید ای داد بیداد، مریم کوچولو یادش رفته اونو خاموش کنه. حالا لامپ اتاق مریم غمگین ترین لامپ دنیا بود. میدونین چرا؟ آخه باید چندین و چند روز پشت سر هم روشن بمونه. توپ صورتی لامپ غمگین رو دید و گفت چی شده لامپ عزیز، چرا ناراحتی؟ لامپ گفت چون مریم و خانوادش رفتن مسافرت و یادشون رفته منو خاموش کنن. حالا من باید تا وقتی اونا برگردن همین جوری بیدار بمونم و یه لحظه چشمامو نبندم. توپ صورتی گفت اینکه ناراحتی نداره، الان میپرم هوا و یه ضربه به کلید برق میزنم تا تو خاموش بشی. بعدم توپ صورتی یک کمی عقب رفت و بالا پرید، اما به جای اینکه به کلید برق بخوره به گلدون روی میز خورد. گلدون افتاد روی زمین ولی نشکست، اما گلهای توی اون بله همه ولو شدن روی زمین. گلهای از همه جا بی خبر با ناله و گریه گفتن ای توپ سر به هوا، چرا خوردی به ما؟ با این اتفاق لامپ اتاق مریم غمگین‌تر از قبل شد. حالا خودش روشن مونده بود، در این حال گلهای بی‌نوا هم روی زمین افتاده بودن. لامپ داشت فکر میکرد که چی کار کنه چی کار نکنه که صدای باز شدن در حیاطو شنید. بعدم مریم کوچولو پدرش که انگاری چیزی رو جا گذاشته بودن اومدن تو اتاق. پدر وقتی لامپ روشن اتاق مریم رو دید گفت خوب شد برگشتی ما، لامپ اتاقت روشن مونده. اینجوری هم انرژی برق هدر میره هم لامپ اتاقت کم توان میشه. تازه اون گلایی که روی زمین افتاده بودن رو هم دیدن. پدر مریم گلا رو که روی زمین بودن مرتب کرد و روی میز گذاشت. مریم کوچولو هم برق اتاق رو خاموش کرد و گفت از این به بعد باید بیشتر دقت کنم. راستی بگیم ببینم، شما که یه وقت لامپای خونه رو بی خودی روشن نمیذارین ها؟ آفرین آفرین به شما که حواستون هست. نباید انرژی برق رو هدر بدیم و لامپای خونه رو الکی روشن بذاریم. مریم کوچولو هم از این به بعد تصمیم گرفته که حواسش رو حسابی جمع بکنه. وقتی نیازی به روشنایی نیست حتما حتما حتما لامپ رو خاموش میکنه. امیدوارم شما همیشه روشن باشین. لامپ هم اگه خاموش باشه نور وجودی شما اتاقو روشن میکنه. قربونتون برم عزیزای دلم، خوب بخوابین، شبتون بخیر و خدا نگهدار همه ایتون.